relikvijų garbinimas. Pirma, relikvijų sąvoka. Relikvijomis vadiname šventųjų kūnus ar jų dalis, taip pat visus tuos daiktus, kurie buvo artimai susiję su Kristaus ar šventųjų asmenimis. Tokie daiktai yra, pavyzdžiui, kryžius, ant kurio numirė viešpats Jėzus, erškėčių vainikas, kuris buvo ant jo galvos, vinys, kuriomis buvo perdurtos jo rankos ir kojos, drabužiai, kuriais jis vilkėjo, drobulės, į kurias buvo suvyniotas jo kūnas ir kita. Šventųjų kaulai, drabužiai, kančios įrankiai ir kita. Antra, garbinti relikvijas yra geras dalykas. Katalikų bažnyčia moko, kad kaip šventųjų paveikslas, taip ir jų relikvijas garbinti yra geras dalykas. Tridento susirinkimo sudarytame tikėjimo išpažinime sakome, panašiai išpažįstu, kad drauge su Kristumi viešpataujančius šventuosius reikia garbinti ir jų šauktis, ir taip pat jų relikvijas garbinti. O bažnyčios įstatymų kodekse sakoma, gera yra ir naudinga nuolankiai šauktis drauge su Kristumi viešpataujančių Dievo tarnų užtarimo ir garbinti jų relikvijas bei paveikslus. Trečia, relikvijų garbinimo pagrindas. Relikvijas garbiname dėl to, kad šventųjų kūnai buvo gyvi Kristaus nariai, šventosios dvasios šventykla, įvairiausių dorybių įrankiai ir kad pasaulio pabaigoje jie bus garbingiausiai prikelti iš numirusių. O artimai susijusius su šventųjų asmenėmis daiktus, dėl to, kad jie garbingumą yra įgavę iš tų asmenų. Jei šventasis Paulius sako apie visus tikinčiuosius, jūsų kūnai yra Kristaus sąnariai, jūsų sąnariai yra šventovė jumyse esančios šventosios dvasios, tai šie jo žodžiai ypač tinka šventiesiems, nes jie buvo itin ištikimi viešpačiu Jėzui, itin pasidavę šventai dvasiai, uoliai vykdė to paties apaštalo paliepimą, garbinkite ir nešiokite Dievo su savo kūne. Ketvirta. Relikvijų garbinimas patinka Dievui. Kad relikvijų garbinimas patinka Dievui, matome iš to, jog per jas Dievas yra nekartą padaręs stebuklų, kaip rodo šventas raštas ir šventųjų gyvenimai. Kai tik numirusis palietė Elišos kaulus, tuo jau atgyjo ir atsistojo, pasakojama ketvirtoje karalių knygoje, apie vieną į kapus nuneštą numirėlį, kurį išsigandę plėšikų laidotojai numetė kaip tik ant pranašo Elišos kapo. Dievas darė nepaprastų stebuklų Pauliaus rankomis. Net skepetos ir juostos nuo jo kūno buvo nešamos ligoniams ir nuo jų atstodavo ligos piktosios dvasios išeidavo. Skaitome apaštalų darbų knygoje apie šventąjį Paulių. Ir taip toliau.